Radio 1. Lara Billy Rensen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Nederland rent van de ene crisis naar de andere en lijkt steeds weer overvallen. Het kabinet moet veel meer scenario's doordenken en de bevolking voorbereiden. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ik spreek hoogleraar Godfried Engbersen van de Raad. Eerst het NOS-journaal, Levi van Eck. Het Openbaar Ministerie biedt zijn excuses aan Rob B. De man werd vandaag vrijgesproken voor de Rosmalense flatmoord, waarvoor hij 14 jaar onterecht heeft vastgezeten. Het is nog onduidelijk of Rob B. een schadevergoeding gaat eisen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Er heeft iemand jarenlang ten onrechte vastgezeten, een hele TBS-behandeling ondergaan. Wordt daar iets over gezegd? Nee, dat deed dit gerechtshof niet. Dat wordt verder de toekomst kijken of de advocaat van deze man nog werk gaat maken van een schadevergoeding. In ieder geval, het hoge woord is eruit. Het was een gerechtelijke dwaling. Deze man heeft ten onrechte vastgezeten al die jaren. Ruim 15 jaar geleden werd Rob B. door zowel de rechtbank als het hof veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin, de 37-jarige Regie van den Hogen. B. heeft altijd ontkend. Na zijn veroordeling ontstond er twijfel over de zaak. Door nieuw onderzoek wordt zelfdoding nu als de waarschijnlijke doodsoorzaak van den Hogen gezien. Premier Rutte heeft Liz Truss, de nieuwe Britse premier, gefeliciteerd met haar verkiezing. Op Twitter laat hij weten er naar uit te kijken om de hechte band tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk verder met haar te versterken. Truss won de leiderschapsverkiezing van de Conservatieve Partij en wordt daarmee ook de nieuwe premier. Ze volgt Boris Johnson op, die moest vertrekken na een vertrouwenscrisis door verschillende schandalen. Ook hij heeft haar gefeliciteerd en roept op tot eenheid binnen de partij. Volgens Johnson heeft Truss het juiste plan om de economische crisis in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Minister Yeşilgöz van Justitie wil boetes voor veel voorkomende verkeersovertredingen volgend jaar verhogen met bijna 8,6%. Het is gebruikelijk dat bekeuringen meestijgen met de inflatie. De minister ziet geen reden om daarvan af te wijken, ook niet nu de inflatie zo hoog is. In China zijn 21 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. De beving had een kracht van 6,8 en leidde tot veel schade. Ook in Afghanistan was er vandaag een aardbeving. Daar zijn tot nu toe 8 dodelijke slachtoffers gemeld. In de kassen in Westland zijn steeds minder arbeidsmigranten nodig. Veel kwekers stoppen of verlagen hun productie in de winter vanwege de hoge gasprijzen, waardoor er 3/4 minder mensen nodig zijn, zeggen Westlandse uitzendbureaus tegen Omroep West. Volgens het Israëlische leger is er een grote kans dat de Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh is doodgeschoten door een militair uit Israël. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd, is de uitkomst van een intern onderzoek. Correspondent Ties Brok. Israël zegt er komt geen strafrechtelijk onderzoek, omdat het dus niet expres zou zijn gedaan. Maar de familie van Shireen, de journaliste die werd doodgeschoten, neemt daar geen genoegen mee. Zij zeggen naar het internationaal strafhof te willen stappen. Dat is natuurlijk een lang proces, dus het is de vraag of er ooit nog een zaak van gaat komen. De journaliste overleed 4 maanden geleden toen zij verslag deed van een Israëlische inval in de stad Jenin. De Verenigde Naties en internationale media concludeerden al snel dat Israël verantwoordelijk was. Maar het Israëlische leger beweerde eerder dat een Palestijnse schutter verantwoordelijk was. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben 5 mensen klachten gekregen nadat iemand een onbekende vloeistof door het hek heeft gespoten. Het gaat om 2 medewerkers van het COA, 2 beveiligers en een bewoner van het AZC. De politie is op zoek naar de dader en doet onderzoek rondom het AZC. De 5 zijn behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, het blijft warm. Landinwaarts ligt de temperatuur rond de 30 graden. Vanavond trekken onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land. Vooral in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kans op veel neerslag. Vannacht koelt het af naar 16 tot 19 graden. Morgen droog en zonnig. En dan wordt het 25 tot 30 graden. Ja, u hoort het ook, hè? Neerslag komt eraan. Hoe is het op de weg, Helene de Geest? Het is rustig op de weg. Het valt heel erg mee. Het is echt een maandagmiddag. De meeste files leveren ook weinig vertraging op. Er zijn eigenlijk maar 3 uitzonderingen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar heb je nu een kwartier tijdverlies. Verder is het wat drukker op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Maren en De Bilt. Daar heb je ook een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En de meeste vertraging is er op de N205 van Zwanenburg naar Nieuw-Vennep. Tussen Boezingen-Lieden en Vijfhuizen is de vertraging nu een half uur. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Woensdag in het nieuwe seizoen van Oogappels. Zodra je kinderen krijgt, is het gedaan met je nachtrustje. Ik kreeg net een berichtje van Pip. Mees is weg. Is er nieuws? Nee, de politie is nou op zoek. Die gast die denkt alleen maar aan zichzelf en wij maar wakker liggen hier. Martin, ik wil gewoon weten waar die is. Puberleed en ouderstress in Oogappels. Woensdag om 8:55 bij BNNVARA op NPO 1. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet, hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die is cryptisch. Even denken, hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. NOS NTR. Juist nu het aantal coronabesmettingen laag is, moeten er goede voorbereidingen worden getroffen voor de volgende fase van de pandemie. 14 adviesraden concluderen in een rapport dat de hele regering daarbij aan zet is, zegt ook voorzitter Jet Bussemakers van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Wij zeggen uiteindelijk met al die raden samen, het is de regering die daar regie in moet nemen. En ook niet alleen de minister van VWS, maar dit is bij uitstek een taak van het hele kabinet, dus ook zeker van de minister-president. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Hop, hop, aan de slag dus. De samenleving moet veel beter worden voorbereid op de volgende fase van de coronapandemie. Dat is toch een van de belangrijkste conclusies van een dik rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ik heb contact met hoogleraar Godfried Engbersen, lid van de WRR. Goedemiddag. Goedemiddag. U adviseert het kabinet om meer na te denken over langetermijnoplossingen. In het rapport staat het omschreven als benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken. Gebeurt dat dan nu niet? Het gebeurt nog onvoldoende en we hebben nu de ruimte daarvoor. En we zeggen nou, wees voorbereid. Laat je niet opnieuw verrassen en denk na over hoe bijvoorbeeld het coronavirus, hoe dat zich weer kan ontwikkelen in allerlei, zou je kunnen zeggen, lichtere varianten en veel ernstige varianten. En het doordenken van die consequenties is van fundamenteel belang, zodat we niet meer moeten improviseren als er onverwachte zaken zich voeren. Daar kan je op voorbereiden. Want kunt u een heel concreet voorbeeld geven? Waaraan ziet u dat er niet aan die lange termijn wordt gedacht? Is dat recent nog gebeurd? Nou, we zien het bijvoorbeeld bij de asielcrisis, of we hebben het ook met de stikstof. Dat zijn vraagstukken die al lange tijd spelen. En wij zeggen van, nou ja, je zou moeten doordenken wat de implicaties daarvan zijn. En we hebben sterk de neiging om te blijven zoals het nu is. Dat zie je ook met corona. Hebben we eigenlijk berichten uit India en China genegeerd. Of nu lijkt het allemaal weer normaal. En dan denken we van, nou, het zal wel meelopen. Maar nee, dat coronavirus kan allerlei verschillende varianten aannemen. En dat kan, we hebben een variant, noemen we verkoudheid en griep plus. Dus, en een worst case scenario. Wat betekent dat nou voor de economie, voor het onderwijs, voor het openbaar bestuur, voor de gezondheidszorg? Welke keuze moeten we maken en welke pijnlijke keuze zullen we mee geconfronteerd worden? Als er zo, kan je nu, want u zegt ja, eigenlijk dan, je moet allerlei scenario's doorspitten en ook dus ja, met het allerergste rekening houden. Exact. En je moet de implicaties en de afwegingen die je moet maken, zou je niet moeten doordenken. Zodat je niet verrast wordt. En er zijn een aantal dingen die we natuurlijk voor de hand liggen. We zeggen van in ieder geval een goed wettelijk kader, juridisch kader moet er zijn. Heb je geen noodwetgeving nodig? He, om in geval maar daar is het van kabinet toch mee bezig? Daar is het kabinet mee bezig. En wij moedigen het kabinet daar ook aan om daar verder mee bezig te zijn. Maar ook zaken als het gaat ten aanzien van lockdowns. Of mogelijke sluitingen. Of misschien weer vragen rond de coronatoegangspassen. Dat zou je nu over na moeten denken. Dat is één, een betere digitale infrastructuur. Dat is cruciaal voor onderwijs, voor de zorg, voor het werk. Een betere communicatiestructuur. Dat als het coronavirus zich licht, dan wel ernstige varianten zich voordoet, kunnen we iedereen bereiken. Dat is de vorige keer wat minder goed gelukt. En er zijn algemene lessen, maar er zijn ook specifieke lessen die betrekking hebben op de economie. En hoe zorg je ervoor, stel dat er weer een griep plus corona-epidemie zich voordoet, hè, dat we toch te maken hebben met heel veel ziekteverzuim of sectoren die zich wellicht moeten sluiten. En welke sectoren zijn dat dan? Hoe kunnen we mensen weer van werk naar werk helpen? Nou, daar kan je over nadenken en je op voorbereiden. Maar wat ik dan niet begrijp, we hebben nu een minister, Ernst Kuipers. En dat ik hoor net Bussemaker zeggen dat iedereen aansprakelijk is, maar het gaat nu even over minister Ernst Kuipers specifiek. Die is zelf ziekenhuisbestuurder geweest. Hij had zelfs de coördinatie over de verdeling van coronapatiënten in Nederland. Die heeft tot aan zijn kruin in het moeras gestaan, zullen we maar zeggen. Die heeft gevoeld hoe het was. Zou je toch denken dat zo iemand gewaarschuwd is? Hoe kan het dan dat er zelfs onder leiding van zo'n minister blijkbaar niet genoeg vooruit wordt gekeken? Nou, kijk, het kabinet kijkt vooruit. Hè. Dus de scenario's die wij schetsen, de WER samen met al de andere adviesraden, zijn ook onderdeel van het beleid. Maar wij zeggen, het kan een tandje beter. Mm-hmm. Nou, de heer Kuipers is zeer streetwise, als het ook gaat om een reeks van beleidsvelden onder de gezondheidszorg. Maar de vraag, er kan het een tandje bij. En natuurlijk, de overheid is in eerste instantie altijd verantwoordelijk, heeft regieverantwoordelijkheid. Maar ze zeggen ook, het is niet alleen de overheid, ook de samenleving is aan bod om zich beter voor te bereiden op zaken die komen gaan. En ziet u, want u noemde net ook al een aantal andere crisis die toch ons een beetje overvallen hebben. Eén met een enorme impact is Oekraïne. En die heeft, die is bijna disruptief voor de bevolking ook. Als je kijkt naar de energieprijzen bijvoorbeeld, de asielstroom die op gang gegaan is. Ziet u daar ook een gebrek aan langetermijnvisie? Nou, kijk, niemand heeft de coronapandemie voorzien. Als anders relatief weinig. Hetzelfde geldt natuurlijk wat in de Oekraïne gebeurt. Mm-hmm. He, het dwingt ons wel tot een soort verbeeldingskracht. Dat we de neiging hebben het bestaande en nemen vaak als uitgangspunt van beleid. En we zien, we worden verrast. En dat betekent ook zo'n soort deskundigheid om verder te denken dan de dag van vandaag. En inderdaad, die scenario die wij schetsen, dat is denk ik van fundamenteel belang, dat in de beleidsvoorbereiding beter nagedacht wordt, het zou wel eens anders kunnen lopen. Mm. En als het anders loopt, hoe zouden we dan moeten reageren? Nou, die exercitie zou veel meer onderdeel, fundamenteel en structureel onderdeel moeten zijn van beleid. En dan niet alleen ten aanzien van corona, maar ook vraagstukken die te maken hebben met internationale migratie, met geopolitieke vraagstukken en met de klimaatvraagstukken. En dat is iets wat vandaag de dag te veel ontbreekt. Je zou kunnen zeggen dat de politiek, niet alleen de Nederlandse politiek, nog te veel gericht is op de korte termijn. Dat alleen wanneer zich een acute crisis aandient, dat er ruimte is voor verandering. Dus denk aan de watersnoodramp, dat leidde tot het Deltaplan. En in de derde plaats, het is ook een andere manier van beleidsvoorbereiding. Dat we beter nadenken over de kennis mobiliseren op wat zou er kunnen gebeuren en wat zullen we dan, welke afwegingen moeten dan worden gemaakt. Helder, hoogleraar Godfried Engberser van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dank u wel, hoor. Na een interne verkiezingsstrijd hebben de Britse conservatieven sinds vandaag een nieuwe partijleider. U heeft het misschien meegekregen. Het Verenigd Koninkrijk vanaf morgen ook een nieuwe premier. Dus Liz Truss met ruim 81.000 stemmen is de minister van Buitenlandse Zaken gekozen tot de opvolger van Boris Johnson, die morgen gelijk ook vertrekt. Een verslag van correspondent Arjen van der Horst. The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Het was een uitslag waar niemand echt van opkijkt. Rishi Sunak 60.399. Liz Truss 81.326. Liz Truss won vrij eenvoudig de leiderschapsverkiezing van de Conservatieve Partij. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. En daarmee is Truss ook automatisch de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. It's an honor to be elected as leader of the Conservative een unionist party. Met een grote glimlach betrad Truss het podium om haar nominatie te accepteren. During this leadership campaign, I campaigned as a conservative and I will govern as a conservative. Ze beloofde als een echte conservatief te regeren. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. Met een nadruk op belastingverlagingen en een kleinere overheid. I will deliver on the energy crisis. Maar ze belooft ook een omvangrijk hulppakket om burgers te helpen in wat de Britten de cost of living crisis noemen. I know that we will deliver, we will deliver, we will deliver. Maar wittebroodsweken zijn haar niet gegund. Well, we've heard far more from the latest prime minister about cuts to corporation tax over the summer. Keir Starmer, leider van oppositiepartij Labour, koos meteen de frontale aanval. Then we have about the cost of living crisis. Truss, zo zegt Starmer, heeft het liever over belastingverlagingen dan de miljoenen huishoudens die in de problemen zijn gekomen door de torenhoge energierekeningen. The single most important thing that's bearing down on so many millions of households. Starmer daagt Truss dan ook uit. And there can be no justification for not freezing energy prices. Hij wil dat ze meteen de energieprijzen bevriest. Truss heeft zijn belofte nog niet gemaakt. Al heeft ze wel gezegd dat ze binnen een week een aantal noodmaatregelen aankondigt. Bij het parlement van Westminster, tussen de straatmuzikanten en toeristen, wordt vandaag officieel een nieuw hoofdstuk in de Britse politiek ingeluid. Maar als je met Britse kiezers spreekt, ja, dan klinkt vooral de twijfel. How would you describe the state of your country at the moment? Terrible. Absolutely terrible. Embarrassing, actually. Het Verenigd Koninkrijk verkeert in grote problemen. En deze kiezer schaamt zichzelf voor haar land. I'm embarrassed to be British, to be honest. We've got lots of issues to deal with. Een ander somt alle problemen op. Particularly around energy. And the cost of living. Torenhoge inflatie, de energiecrisis. Heatwaves not helped, droughts. No water. En deze zomer met zijn hittegolven en extreme droogte herinneren we ons ook aan de uitdagingen voor de lange termijn met klimaatverandering. And I think we're just spiraling down into a cesspit of unemployment and high cost of living. Volgens deze kiezer is het land in een neerwaartse spiraal beland en wordt het alleen maar erger. And it's just set to get worse. Het devies aan de nieuwe premier is dan ook: they've got to hit the ground running. Vanaf dag 1 moet Liz Truss meteen aan de bak. Verkeersinformatie, Helene Geest. De avondspits stelt eigenlijk heel weinig voor. De meeste files leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. De meeste vertraging is er nu op de A7, op de afsluitdijk vanuit Noord-Holland naar Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand. Daar moet je rekening houden met 25 minuten oponthoud. Er is meer nieuws. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgekondigd in de Mariapeel in Limburg. Dat laat de gemeente Horst aan de Maas weten. Daar brak afgelopen woensdag een zeer grote brand uit die 40 hectare natuurgebied in de as legde. De controle over het gebied wordt nu overgedragen aan Staatsbosbeheer. En de NS was niet goed voorbereid op een grote storing die in april dit jaar het landelijke treinverkeer stillegde. Dat concludeert het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De NS had de storing in het IT-netwerk onderschat. Zo lag er bijvoorbeeld geen plan klaar voor het inzetten van alternatief vervoer. Griekenland verwacht dat het toerisme dit jaar het land een recordbedrag heeft opgeleverd. De woordvoerder van de regering verwacht meer dan er in 2019 werd verdiend aan vakantievierende toeristen. Toen werd er 18,2 miljard euro verdiend. Griekenland is van plan de hogere inkomsten te gebruiken om de energierekening van Grieken te verlagen door middel van subsidies. Het was inderdaad een rechterlijke dwaling. Rob B. is vandaag door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken voor de doodslag op zijn vriendin in hun flat in Rosmalen in 2000. Hij werd daarvoor eerder veroordeeld en zat zijn hele straf en de TBS al uit. En dat was dus ten onrechte. Dat werd vandaag duidelijk. Matthijs van der Wiel was bij de uitspraak. Dames en heren, vandaag het arrest in de herzieningszaak. Het gerechtshof keek opnieuw naar de zaak. Het veegt de vloer aan met de conclusies van deskundigen van destijds. Een dergelijke verwevenheid tussen twee veronderstelde onafhankelijke deskundigen komt het hof zeer onwenselijk voor. Hun conclusies over de snijwond in de hals van de vriendin van B en de bloedspetters op zijn broek vormden destijds de basis voor de veroordeling. Concludeert het hof dan ook dat geen stellige uitspraak kan worden gedaan over die snijrichting van de verwonding. Ten onrechte. Ook het bloedsporenonderzoek is naar het oordeel van het Hof geenszins overtuigend. En dan was er nog nieuwe informatie, de verklaring van een huisarts. De vrouw wilde mogelijk haar eigen hals opensnijden vanwege het waanidee dat daar iets zat. Zij vroeg hem toen heel dringend om in haar hals te snijden. Want daar zat iets wat eruit moest. Het Openbaar Ministerie was al tot de conclusie gekomen. Kan naar het oordeel van het Hof niet bewezen worden dat verdachte de doodslag heeft gepleegd. Het Hof spreekt het vandaag uit. En zal het verdachte alsnog vrijspreken van de doodslag. Rob B. heeft zelf ernstige psychische problemen. Hij is niet bij de zitting, maar zijn advocaat Pieter van der Kruis belt meteen met hem. Ja, hij was natuurlijk hevig geëmotioneerd en blij. Dus ik kon hem ook bijna van zijn emotie niet meer verstaan. Maar hij heeft hier enorm naartoe geleefd naar deze dag. Want het was toch eerst zien en dan geloven. Hè? De advocaat had graag gehad dat het Hof had gezegd dat hij onschuldig is. De rechters hebben zich beperkt tot waar ze voor aangenomen zijn. Maar dat je dat toch even hardop zegt voorop, met al zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid, ben je onschuldig. In plaats van er is niet genoeg bewijs om je te veroordelen. Ja. Er waren ook geen excuses. Dat doet deze rechter niet. Dat doet deze rechter. Kijk, het zijn juristen. Weet je daar vandaan dat het goed zou zijn als, als de luiken opengezet worden. Hij rekent erop dat de overheid snel met een schadevergoeding komt. We gaan niet traineren, niet zieken, niet afdingen. Net zoals zeg maar in Groningen gebeurt bij de schade van al die mensen. Nee, dat gaat hier denk ik niet gebeuren. Dan is het aan Isabel Severijns van het gerechtshof Arnhem om uit te leggen hoe het zo verschrikkelijk fout heeft kunnen gaan. Ons systeem werkt gelukkig zo dat we ook zo'n onherroepelijk oordeel, dat we dat nog terug kunnen draaien als de nieuwe feiten naar boven komen. Dat is gelukkig hier gebeurd. Maar ja, natuurlijk heel wrang voor deze man dat dat nu pas gebeurt, na zoveel tijd. Maar het is ook zo dat er in de hele rechtspraak nu ook door dit soort zaken heel veel aandacht is voor, nou, hoe gaan wij om met die deskundige op de zitting? He, en hoe kunnen wij als rechters zo'n deskundige goed en kritisch bevragen? En hoe kunnen we die rapporten kritisch lezen? Hoe kijkt u als gerechtshof hier nou op terug? Een dwaling, iemand die onterecht in de gevangenis heeft gezeten, terwijl hij altijd gezegd heeft dat hij onschuldig was? Kijk, een beslissing in een strafzaak, dat is uiteindelijk de uitkomst van een samenspel van alle professionele betrokkenen. En als iedereen zijn werk goed doet, dan zou dit soort dingen niet moeten gebeuren. Waarom zegt u niet klaaruit dat het verschrikkelijk fout is gegaan? Het is in deze zaak, stellen we nu achteraf vast, inderdaad fout gegaan. Heel naar voor deze verdachte, inmiddels vrijgesprokene. Maar daar heeft de rechterlijke macht dan toch ook schuld aan? Het is een systeem en het is ook zo, dit is een uitspraak uit 2007. We hebben de zaak Schiedammer Parkmoord gehad. We hebben de zaak Lucia de B. gehad. Dat zijn zaken waarin je ziet dat het inderdaad ook mis kan gaan, goed mis kan gaan. En die hebben tot gevolg gehad dat er heel veel is veranderd in juist ook dit deel van het strafproces. Dat daar veel kritisch van mee naar wordt gekeken en mee wordt omgegaan. Het viel mij op dat de voorzitter het allemaal heel zakelijk bracht. Er was geen woord van compassie, laat staan van excuses aan de verdachte. Natuurlijk is dit een hele wrange uitspraak voor deze verdachte. Maar gelukkig is uiteindelijk nu toch de juiste beslissing genomen. Maar waarom wordt er niks persoonlijks gezegd? Iets van een woord aan deze verdachte? Ja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Het Openbaar Ministerie maakte vandaag wel excuses, omdat onder hun verantwoordelijkheid fouten zijn gemaakt. Het OM zegt Rob B. ook persoonlijk excuses te willen maken en in dat gesprek ook de eerste stappen te zetten voor een schadevergoeding. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17:55. Het collegejaar begint vandaag. Dat is altijd een bijzonder moment natuurlijk voor universiteiten en voor studenten. Maar bij de Universiteit van Amsterdam is het een dag met een goud-oranje randje, zouden we het zo kunnen omschrijven. Want prinses Amalia is een van de eerstejaars die de collegebanken zal betreden. En daar is vandaag ook een fotomoment voor georganiseerd. Verslaggever Josephine Trehi is daarbij. Josephine, waar is dat fotomoment? Ja, bij de Universiteit van Amsterdam, bij de UvA. Prinses Amalia kwam hier aan om 5:00. Ze werd afgezet door een auto en de laatste 150 meter liep ze hier naar de ingang van de universiteit. En er stonden natuurlijk allemaal camera's klaar en fotografen. Ze poseerde eventjes voor de camera en ging toen naar binnen waar ze dus les krijgt. Het is echt zo'n, ja, zo'n officieel momentje. Haar vader had dat ook 35 jaar geleden toen hij begon met studeren in Leiden. Want Prinses Amalia doorbreekt dus de traditie omdat ze niet in Leiden is gaan studeren, zoals haar vader wel deed en haar oma en haar overgrootoma. Maar zij heeft dus gekozen hier voor Amsterdam, omdat ze deze studie hier wil doen. Die heet PPLE. Hele brede studie met allerlei vakken op het gebied van politiek, psychologie, rechten, economie, ook heel internationaal. Er zijn heel veel buitenlandse studenten die hier meedoen aan deze studie. Alles wordt ook in het Engels gegeven. Dus echt wel een studie die bij haar past. Want ze heeft altijd gezegd dat ze zo breed geïnteresseerd is. En volgens haar ouders is ze ook echt een heel sociaal iemand. En je moet heel veel samenwerken hier in kleine groepjes. Dus echt wel iets wat bij haar lijkt te passen. En er was niet echt een moment net dat we vragen konden stellen. Maar het enige wat ze zei is dat iemand, een van de fotografen, die riep van heeft u er zin in? En toen zei ze zeker. En toen liep ze naar binnen. Dus ze zag er enthousiast uit. Kijk eens aan. En ze gaat op kamers. Hoe werkt dat eigenlijk bij een prinses? Gaat die dan naar een gewone studentenkamer? Ja. Het is wel op een hele mooie plek in het centrum van Amsterdam, op de Gracht. Maar ze gaat daar inderdaad met andere studenten in wonen. Nou kan ik me voorstellen dat dat wel bekenden van haar zijn. Hè? Misschien vriendinnen die ook in Amsterdam gaan studeren, want dat is natuurlijk wel zo handig. Het is natuurlijk niet een normale situatie om met een kroonprinses in een huis te wonen. Nog los van de beveiliging die natuurlijk altijd aanwezig is. Moet je natuurlijk ook heel erg oppassen met social media. Je kan natuurlijk niet, als je een huisfeestje hebt of maakt niet uit wat voor situatie, leuk fotootjes of een video op social media zetten. Dus dat is wel echt iets waarop gelet moet worden. Maar verder heeft Amalia zelf ook altijd gezegd dat ze een zo normaal mogelijke studententijd hoopt te hebben. Dat ze ook hoopt, net zoals vorig jaar met haar tussenjaar, dat ze door de pers wat privacy gegund wordt. En vandaar dus gewoon in een studentenhuis, gewoon hier op de UvA, op de faculteit. En zou je haar dan ook gewoon spontaan kunnen tegenkomen in Amsterdam, denk je? Ja, nou, ik hoorde al wel van collega's die in de buurt van het huis waren geweest, dat ze inderdaad, die hadden sowieso al een verhuiswagen natuurlijk gezien afgelopen week, maar ook koningin Maxima, die reed gisteren langs in een auto. En als dat klopt wat ze zegt, hè, zo normaal mogelijk studentenleven, dan kan ik me voorstellen dat ze ook gewoon een broodje gaat eten of misschien zelfs op de fiets hier naar de universiteit gaat. Dus ja, dat kan zeker. Kijk eens aan. Josephine Trey, onze Oranjehuis Koningshuisverslaggever, over prinses Amalia, die ook aan haar collegejaar begint. U weet het waarschijnlijk niet, maar we lijden aan geheugenverlies als het gaat om de natuur. Hoe dat zit, hoort u straks hier in Nieuws & Co. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Levi van Eck. De Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh is waarschijnlijk gedood door een Israëlische militair. Dat concludeert het Israëlische leger zelf na een intern onderzoek. Haar dood was een ongeluk en daarom volgt er geen strafrechtelijk onderzoek, zegt Israël. Israël beweerde eerst dat de journaliste door een Palestijnse schutter werd gedood. Dat leverde veel kritiek op. In Zimbabwe zijn sinds april bijna 700 kinderen gestorven aan een mazeleninfectie. De meeste hadden geen vaccinatie tegen het virus. In het land zijn veel mensen streng religieus. Ze geloven niet in de werking van vaccins. Medici roepen de Zimbabweanse regering op om ouders te verplichten om hun kinderen te laten inenten tegen zeer besmettelijke virussen. De verkiezingen in Kenia worden niet overgedaan. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Oppositieleider Odinga was naar de rechter gestapt om de uitslag van vorige maand aan te vechten. Volgens hem was er sprake van fraude, maar het hof geeft hem geen gelijk. En premier Rutte heeft Liz Truss, de nieuwe Britse premier, gefeliciteerd met haar verkiezing. Op Twitter laat hij weten er naar uit te kijken om de hechte band tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk verder met haar te versterken. Dankjewel, Levi. Helene, hoe is het op de weg? Ja, het is geen drukke avondspits. Er staat bij elkaar nu zo'n 200 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 10 vertraging op. Er zijn 4 uitzonderingen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Den Haag-Malieveld en Nooddorp, is de vertraging een kwartier. Het komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 een stuk verderop richting de Duitse grens, tussen Arnhem en Zevenaar, ook een kwartier vertraging. Bij Rotterdam staat de langste file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein. Daar heb je zelfs 20 minuten op onthoud. En in het zuiden de meeste verdraging op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder. Je moet rekening houden met een kwartier extra reistijd. En het weer. Gerrit Diemstra is ook bij me in de studio. Het komt eraan. Ja. Zo is het toch, Gerrit? Ja, langzaam maar zeker wordt het onbestendiger. De kans op buien neemt toe. Dat is op korte termijn al zo, maar ook op wat langere termijn. Het gaat eigenlijk een beetje geleidelijk. Het zal ook zeker niet de hele periode dat het alleen maar regent, maar het gaat een beetje met perioden. Dus er zullen ook nog steeds wel wat droge perioden tussen zitten. Uh-huh. Ja, maar we krijgen dus vanavond en vannacht al de eerste buien. Die komen eigenlijk allemaal vanuit het zuiden, zuidwesten. Heeft te maken met een lage drukgebied. Dat ligt nu nog bij Ierland. En langzaam maar zeker de komende dagen komt het dichterbij en daarbij zal ook dan de buigheid toenemen. Nou, morgen overdag dan hebben we 's ochtends een enkele onweersbui. Maar overdag is het droog met zon en het wordt ook best wel warm. Met zo'n 24 graden op de Wadden tot misschien plaatselijk nog wel 30 graden in het zuidoosten van het land. Maar in de avond en ook in de nacht komen dan weer nieuwe buien vanuit het zuiden opzetten. En dan hebben we donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus woensdag is het meest droog overdag. Maar donderdag, vrijdag en zaterdag krijgen we dan opnieuw veel buien vanuit het zuiden. Zondag is het dan waarschijnlijk weer droog. En langzaam zeker gaat ook de temperatuur een beetje naar beneden. Die komt dan in het weekend uit op een graad of 20. Echt een ander weerbeeld. Dank je wel. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Cleveland Orchestra. Het beste orkest van Amerika speelt op dinsdag 6 september... onder leiding van Frans Welser Must... de imposante 9e symfonie van Bruckner. Bestel op Concertgebouw.nl. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 6:05. Nederland speelt bij het WK volleybal in Ljubljana in de 8e finales tegen Oekraïne. Na de groepsfase is nu de knock-outfase aangebroken. We gaan naar verslaggever Maarten Tip. Want tegenstander Oekraïne is op een speciale manier in het toernooi gekomen. Hè? Vertel eens. Ja, nou, dit toernooi zou eigenlijk in Rusland gespeeld worden. En vanwege de oorlog in Rusland is het toernooi afgepakt van de Russen. En heeft Polen en Slovenië de organisatie op zich genomen. En mocht Rusland ook niet meedoen. En het vervolg was dat de nog niet geplaatste ploeg op de wereldranglijst mocht meedoen aan dit toernooi. En dat was dan geheel toevallig Oekraïne. En die doen het ook echt goed in dit toernooi. Want die staan nu ook in deze tweede ronde. En ze staan ook voor tegen Nederland. 5 punten verschil is het in de eerste set. En Nederland heeft duidelijk aan het begin van deze wedstrijd even moeite met Oekraïne. De nummer 18 van de wereldranglijst. Nederland staat daar een paar plaatjes boven. Nederland staat 12e inmiddels. En zou normaal gesproken deze wedstrijd moeten winnen in de 8e finale. Maar ja, Oekraïne doet het goed in dit toernooi. Eindigt als tweede in de pool. En die weten dat de kansen zijn tegen Nederland. Maar ja, dan Nederland, hè, deed het uitstekend in de poolfase. Ging als eerste van de pool door naar de tweede ronde. Versloeg Argentinië onder meer. De nummer 3 van de Olympische Spelen vorig jaar. Dus Nederland is echt in topvorm. Alleen dat zien we in de eerste set in het begin van deze wedstrijd in ieder geval nog niet. Het is 9-4 in het voordeel van Oekraïne. Maar we zijn pas net begonnen. Nederland moet waarschijnlijk gewoon even op gang komen. De Steur roept nu associaties op met Rusland, maar hij was ooit talrijk in de Nederlandse rivieren. Door overbevissing slonk het aantal totdat de Steur in 1952 verdween. Nou, nu weet bijna niemand nog dat de vis hier in grote aantallen leefde. En dat heet natuuramnesie. Het is een vergeetachtigheid over hoe de natuur er nog maar kort geleden uitzag. Daar praat ik over met Mark Argelo, die hier vrijdag op promoveerde en vandaag het boek Natuuramnesie publiceert. Welkom en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik heb het boek hier in mijn handen. U heeft het net ook even zelf gevoeld, want u had het nog niet in handen gehad. Nee, ik heb het nog niet echt in mijn handen gehad. Ik was nog op het proefschrift gericht. En dit is de boekversie en die zie ik nu. Ja, mooi. Hoe voelt hij? Goed. Heel goed. En lekker dik. Ja. Hoe kwam u erop om over dit onderwerp een boek te schrijven? Ja, ik ben mijn natuurbeschermingswerk voor een deel in Indonesië begonnen in 1990. En daar onderzocht ik een vogelsoort waarvan de bevolking de eieren ook raapte. Ik dacht, ja, ik ga die vogel zelf bestuderen op de plekken waar die eieren in de grond in dit geval worden gelegd. Door die de hamerhoen. De hamerhoen. Ja, Maleo op zijn Indonesisch. Alleen er waren er niet zoveel meer, dus ik moest terugvallen. Ik ging terugvallen op verhalen in de hoofden van de oudere inwoners van het eiland of in archieven, et cetera. En toen ging ik veel meer een historische weg bewandelen dan een ecologische weg, zal ik maar zeggen. Ja, daar is mee begonnen. En dat is uit de hand gelopen eigenlijk, mag ik het zo zeggen? Ja, eigenlijk is het uit de hand gelopen inderdaad, ja. Want je kunt ontzettend veel natuur ontdekken in de hoofden van oudere mensen, middels interviews, in historische bronnen. Maar ook in archeologisch onderzoek, waar je normaal met ogen naar kijkt, ja, hoe heeft de mens hier geleefd? Maar in die restanten, archeologische resten, kun je ook diersporen vinden. En dat onderzoek is sinds 1995 echt aan een opmars bezig. Mm-hmm. En ja, dat was voor mij zo interessant dat ik die historie van de invloed van de mens met dat soort bronnen op papier ben gaan zetten. Maar dat het klinkt alsof er juist geen sprake is van vergeetachtigheid. Mensen kennen die verhalen nog steeds. De mensen kennen die verhalen wel. Dat is dan een eerste bron middels interviews om die boven water te krijgen. Ik was vorige maand op Sulawesi. Dan praat ik met kinderen daar. Als je dan die naam hamerhoen laat vallen, dan kijken ze je echt aan. Dat is zonder gekheid allemaal. Waar heb je het over? Dus dan zie je al dat die vergeetachtigheid optreedt. Nou, laat staan als je van generatie op generatie informatie over gaat dragen. Als die kinderen dat dan niet meer weten, wat moeten zij dan aan hun kinderen vertellen over dat hameroen? Nou, daarmee versterkt het effect zich feitelijk. En is dit iets wat overal gebeurt, deze vergeetachtigheid? Ja, wat die natuur betreft gebeurt dit overal. De onderzoeken waar ik gebruik van heb gemaakt, los van mijn eigen veldwerk op Sulawesi, dat strekt zich over de hele wereld uit aan insecten, aan zoogdieren, aan vogelsoorten. Dat komt overal voor je. En dus ook in Nederland, met de steur? Nou, de Europese steur is daar een voorbeeld van. En er worden projecten gedaan om die vis weer te herintroduceren. Nou, dat is maar een klein groepje mensen dat weet. De publiciteit wordt wel gezocht. Maar als je ook weer in grijze literatuur, de niet-academische, de niet-wetenschappelijke literatuur gaat kijken, ja, dan kom je fantastische getallen tegen. Op de markt, hoe ze verhandeld zijn, de aantallen die gevangen zijn. Geldt ook voor Duitsland, geldt ook voor Polen, geldt ook voor andere Europese landen. Nou, ik zit in dat wereldje, maar de schellen vielen ook van mijn ogen wat dat betreft. Hoe komt het dan? Waarom vergeten we met z'n allen zo snel hoe de natuur eruit heeft gezien? Ja, vind ik lastig. Ik denk dat wij heel erg gericht zijn als het over geschiedenis gaat. Dat we op cultuurhistorie gericht zijn. En waar het ons als mens zelf raakt. Dat kan een schokeffect. De dood van iemand of een oorlog die eindigt of iets vrolijks. Maar daar waar het de natuur betreft raakt dat ons potentieel minder. En ik denk dat het heel veel scheelt of het ons als mens raakt of dat het iets is wat buiten ons ligt feitelijk. En zo zie ik die natuur dan wel. Dat ligt zo ver van ons af dat we dat soort zijn. Ja, die dodo, die kennen we. Ja, maar dan houdt het ook eigenlijk op. Nou, eerlijk gezegd, ook dat is onderzocht. Onder die dodo houdt het op. Tja. En welke dingen zou u Nederlanders wel over de geschiedenis van hun natuur willen vertellen? Nou, ik heb die steur in het boek opgenomen om te laten zien dat die soort, die vissoort hier gewoon in behoorlijke aantallen gezeten heeft. Het is ook een vis geweest van 3, 4 tot 5 meter lang. We hebben het niet over een vorentje of zo. Viel behoorlijk wat dat betreft. Op. Ja, viel behoorlijk op, zou je zeggen. Ja, wat ik mooi zou vinden, ik ben erg van het verhaal. Ik hoop dat dit verhaal zijn plek gaat vinden, dat we na gaan denken dat dit zo geweest is. Of dat een natuurhistorisch museum is, of dat een radio-uitzending is. Is dat iets anders? Is dat het onderwijs? Ik hoop heel erg dat natuurhistorische besef, wat dat betreft, toe gaat nemen. Ja, dus dan moet het ook opgeschreven worden. Nou, dat heeft u gedaan. Ja. Is er nog meer te doen? Is er een medicijn tegen die vergeetachtigheid? Nou, nee, een medicijn is er niet. Ik hoop met zo'n boek wel te bewerkstelligen dat we daarover na gaan denken. En dat het ambitieniveau, gebaseerd op die historische verhalen, dat het ambitieniveau voor natuurbescherming, ja, het staat al in de belangstelling op dit moment, maar dat we er nog een schepje bovenop gaan doen. Waarom is dat zo belangrijk? Dat vind ik een hele lastige. We zijn 100% van natuur afhankelijk. Of het onze kleding is, het voedsel wat we eten. Aan de andere kant vind ik wel dat mensen moeten beseffen dat dit gebeurd is. De afgelopen 3000 jaar is meer dan 10% van de vogelsoorten onder menselijke invloed uitgestorven. Op één na is alles onder menselijke invloed geweest. Honderden soorten wat dat betreft. Ik vind dat je dat eerst moet accepteren. Dan kun je nog steeds zeggen, het interesseert me niet. Het zal wel. Maar ik denk dat er bij, ja, weldenkende mensen toch een schokje door ze heen gaat van, is dit de manier waarop we met de natuur omgaan? En dat hoop ik wel te bewerkstelligen, ja. Heeft het ook zin om vroeg te beginnen, om kinderen bijvoorbeeld bewustzijn over hun natuurlijke omgeving aan te leren? Dus ook continu mee naar buiten te nemen en ze de dingen te laten zien? Ja, dit is wel een belangrijk punt. Dat heeft wel eens wat vaker het nieuws gehaald. Dat echte natuuronderwijs, waarin je kijkt naar visjes, naar salamanders, naar vlindertjes, dat is sterk afgenomen, geldt niet alleen voor Nederland. Kinderen weten beter, Engels onderzoek, hoe Pokémon-figuurtjes heten dan dat ze de namen van bomen kennen bijvoorbeeld. Nou, dat is wereldwijd zo. Daar zou al een slag gemaakt kunnen worden, ja. Ja. Dus met de biologieles gewoon weer naar buiten? Gewoon naar buiten. Dank. Dat boek is dus, denk ik, vanaf vandaag te verkrijgen. Ja, vandaag, 5 september, ja. Mark Argelo, gefeliciteerd. Schrijver van het boek Natuuramnesie, uitgegeven door Atlas Contact. Wij gaan nog even naar Helene Geest. Ook daar hebben we contact mee, denk ik, Helene? Ja, klopt, ja. Het is niet druk op de weg. 200 kilometer file staat er, dus dat valt reuze mee. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam. En daar is de uitschieter, de A16, van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Je moet daar rekening houden met een half uur extra reistijd. Meer nieuws. 3/4 van de arbeidsmigranten die in kassen werken in het Westland raakt de komende maanden waarschijnlijk zijn baan kwijt. Blijkt uit een rondvraag van Omroep West. Reden zijn de stookkosten in de kassen. Door de hoge gasprijzen is het voor kwekers niet meer rendabel om de kassen vol te zetten dit winterseizoen. Dat zegt dit uitzendbureau bijvoorbeeld. Ze waarschuwen ons wel voor volgend jaar, hebben ze wel aangegeven dat het echt wel op een heel laag percentage gaat zitten. En hoeveel dat precies is, dat weten we nog niet. Maar dat het echt minder dan de helft gaat zijn dan wat we vorig jaar of dit jaar doen, ja, dat is wel duidelijk. Door de verlaagde productie hebben kwekers minder personeel nodig. In Frankrijk is de rechtszaak begonnen over de aanslag in Nice in 2016. Een vrachtwagen reed toen 's avonds in op een mensenmassa die feest vierde op de boulevard. En daarbij vielen 86 doden. De dader werd doodgeschoten. Er staan nu 8 medeverdachten terecht. Correspondent Frank Renaud sprak met een overlevende van die aanslag over toen en over nu het proces. Le soir du 14 juillet 2016, j'étais avec 4 de mes amis. Patrick Prigent liep met 4 vriendinnen op de boulevard van Nice de avond van de 14 juli in 2016. Nous venions de passer une très bonne soirée, très beau feu d'artifice. Het was een geweldige avond. Ze hadden samen naar het vuurwerk gekeken. Et d'un seul coup, j'entends un bruit sourd qui arrive dans mon dos. Ineens was er een enorme herrie achter hem. C'est le camion qui était à 80-90 km/h quand il passe à notre hauteur. Een witte vrachtwagen kwam met zo'n 80 à 90 km per uur zigzaggend op de mensen op straat afrijden. Je comprends pas de suite. Eerst snapte hij niet wat er gebeurde. Je regarde le conducteur, je vois le terroriste. Maar toen zag hij het gezicht van de man achter het stuur, de terrorist. Stoïcijns en vastberaden. Met zijn vrachtwagen kegelde de dader letterlijk de mensen op de boulevard omver. Toutes les personnes qui sont à ma droite sont vivantes. Toutes les personnes qui sont à ma gauche sont percutées par le camion. Iedereen links van Patrick Prigent werd overreden. Toutes celles qui marchaient sur la route n'ont pas survécu. De straat lag vol met lichamen. Iedereen daar was gedood. J'ai pas les cris, j'ai pas les pleurs, j'ai pas la vue du sang. C'est peut-être ce qui me sauve de la panique. Prigent raakte niet in paniek. Hij kwam in een soort bubbel terecht. Hij hoorde niks meer. Hij hoorde niet het gegil van de mensen om hem heen. En hij rook ook niets meer. Zelfs niet het bloed dat overal op straat lag. J'ai trouvé une petite allongée sur le trottoir qui souffrait de la jambe. Hij zag een meisje op straat liggen. Ze was gewond aan haar been. Hij ging bij haar zitten om te helpen. Puis demandé où est tata. Mais j'avais entendu que derrière moi les gens disaient que c'était la fin pour certaines personnes. Het meisje vroeg waar haar tante was gebleven, met wie ze naar het vuurwerk was gekomen. Maar de tante was dood. Voilà mon soir du 14 juillet. Après le 14 juillet, ça a été compliqué, ça. Dès le lendemain. Patrick Prigent kwam na de aanslag in een zware depressie terecht. Hij voelde zich schuldig, hij bezocht psychiaters, hij wilde een einde aan zijn leven maken en hij werd in een ziekenhuis opgenomen. Le Patrick d'avant, du 14 juillet, il avait une belle vie. Et il est mort. Ce soir-là. De Patrick van voor de aanslag was gelukkig. Maar die man die gelukkig was, die werd op 14 juli 2016 gedood. Mes attentes par rapport au procès. Als hij vooruitkijkt naar de rechtszaak de komende maanden. J'attends que la justice soit ferme, équitable. Hij hoopt dat justitie straks zijn werk doet, dat schuldigen gestraft worden. Je pense que beaucoup de personnes seront déçues. Maar overlevenden en nabestaanden zullen teleurgesteld worden. Le terroriste est mort. Donc c'est des second couteau. De dader is destijds doodgeschoten. Degene die nu terecht staan zijn hulpjes en handlangers. En niet de man die 86 mensen doodreed. Et qu'est-ce qu'il y aura après? Quelle est notre vie après? Kunnen we na dit proces eindelijk een bladzij omslaan in ons leven? Dat is voor overlevenden de belangrijkste vraag. Quand je pense aux enfants qui sont ados, quand je pense aux ados qui sont adultes. Denk eens aan al die kinderen die toen op de boulevard stonden en die de aanslag hebben meegemaakt. Sommigen gaan niet meer naar school. Ze groeien op met trauma's. Die kinderen moeten we helpen. C'est très très dur pour eux. C'est surtout pour eux. C'est eux qu'il faut aider. Misschien dat de rechtszaak dat een beetje kan doen. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'attends du procès. Zal erbij zijn. De rechtszaak tegen de 8 medeverdachten van de aanslag in Nice is dus vandaag begonnen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het voorstel om 1 miljard euro aan Groningen te geven ter compensatie van de gaswinning 10 jaar geleden stuitte destijds op massaal verzet in Den Haag. Dat zei oud-commissaris van de Koning Max van den Berg vanochtend tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquête gaswinning. Helene Ecker volgt die enquête voor ons vandaag. Helene, het is wel gek om te horen dit, hè, dat de politiek daar zo moeite mee had, gezien de miljarden die Nederland in Groningen verdiend heeft. Ja, nou ja, in ieder geval werd dat voorstel inderdaad van Max van den Berg echt niet goed ontvangen in Den Haag. Hè. Vooral de toenmalige coalitiepartijen VVD en Partij van de Arbeid verzetten zich daar echt fel tegen, vertelde hij. En ook oud-minister Kamp zag het niet zitten. En dat kwam ook wel omdat de minister de NAM verantwoordelijk hield, hè, voor de schade die de gaswinning veroorzaakte. Maar Van den Berg die vond dat toch nog steeds niet oké. Okay. De gedachte dat daar 400 miljard uitgehaald was aan inkomsten voor de staat in heel Nederland, en dat je ook een bedrag terug moest doen, ontbrak volledig. Hij wou het klein houden met het geld en hij wou die aansprakelijkheid daar leggen. En wij hadden het gevoel, maar de staat is toch verantwoordelijk. Ja, en in het verhoor met Van den Berg ging het daarnaast. Hè, naast die verantwoordelijkheid, wie nou wel en niet. En zo ging het verder ook over de tot nu toe zwaarste beving in 2012. 10 jaar geleden, die een keerpunt betekende. En ook hoe hij dat dan beleefd heeft. Vooral omdat het staatstoezicht op de mijnen vlak daarna concludeerde dat de bevingen nog zwaarder konden worden. En dat niet de NAM, maar ook vooral de staat een grote verantwoordelijkheid draagt, kwam ook ter sprake in het verhoor vanmiddag met Jacques Wallagen, oud-politicus in Den Haag, ook oud-voorzitter van de zogenoemde dialoogtafel in Groningen, waarin allerlei Groningse belangengroepen samenwerken. Wat zei hij daarover? Nou ja, met hem ging het over wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen. Hè? Dat is dus net weer wat anders dan de schade. Maar ook die veiligheid was belegd bij de NAM. En ja, voor Wallagen was dit duidelijk een belangrijk punt. Hij vond dat echt heel vreemd. Het feit dat ze bij de NAM aan het puzzelen waren over de versterking. Als je er even goed over doordenkt. Het gaat over de toekomstige veiligheid. Dat was een randvoorwaarde geweest voor doorgaan met winnen, inderdaad. Dus wel een NAM-belang. Maar wie gaat er nou toch over de veiligheid van huizen in dit land? Wie moet er nou tegen de Groningers zeggen, jij woont nu in een veilig huis? Dat is toch de overheid, dat is toch de regering? Nou, met Jelle van de Knoop van de Groninger Bodembeweging ging het ook al over de grote versterkingsoperatie die nu gaande is. Sterk vertraagd is, wat vertelde hij? Nou ja, dat er inderdaad heel veel aandacht voor is, maar toch niet goed loopt. Hè. Er werd zelfs al in 2013, vertelde hij, van alles over beloofd. Dus zo lang loopt het al. Maar het werd al snel duidelijk, zegt hij, dat het tientallen jaren zou gaan duren. Hè, waardoor mensen er ook een heel groot deel van hun leven mee bezig moeten zijn. Hè. Nou, hij zei ook, ja, er zijn jaren verloren gegaan. En in het tempo waarin het nu gaat, gaat het in ieder geval heel erg lang duren. En dat betekent veel voor mensen. Je kunt mensen niet 20 jaar lang in onzekerheid houden. Er zijn dus mensen die worden pas over 15 jaar versterkt. Nou, wat moeten die in tussentijd gaan doen met hun huis? Ja. En even verderop in zijn verhoor, hè, dat met Jelle van de Knoop, voormalig Groninger Bodembeweging, dat verhoor dat net afgelopen is trouwens, werd van de Knoop ook emotioneel. Hij voelt zich in de steek gelaten door de Tweede Kamer. En als het nou niet werkt wat er gebeurt, dan moet je als Kamer daar dus iets aan doen. Ik zie dat het u ook raakt. Ja, van de Tweede Kamer mag je dus verwachten dat zij dus naast de burger gaat staan. Ja. En Van de Knoop is overigens niet de eerste die emotioneel wordt tijdens deze enquête. Kennelijk ja, heeft de frustratie zich bij een aantal mensen de afgelopen jaren flink opgebouwd. En komt dat nu zo tijdens de enquête tot uiting? Ja. Opgetekend door Helene Ecker. Dankjewel weer voor je komst naar de studio. We gaan nog even naar het WK volleybal. Heb je al een uitslag van de eerste set Nederland-Oekraïne? Maarten Tip. Het staat 25-16 voor Oekraïne. Nederland verliest dus de eerste set. En is er eigenlijk geen schim van wat het eerder in het toernooi was. Toen waren de wedstrijden sprankelend, was Nederland overtuigend. En nu zijn er veel te veel eigen fouten en zit die overtuiging aan de Oekraïnse kant. Het moet dus stukken beter, het kan ook stukken beter. Dus laten we hopen dat dat ook gebeurt in set nummer 2. Voorlopig dus de 1-0 achterstand. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Het gaat over YouTuber Mr. Beast. Die is razend populair. Je zou hem onder andere kunnen kennen van een remake van de bekende Anna-Maria Koekoek-scène uit Squid Game. Die werd 280 miljoen keer bekeken. Maar hij is nu ook ondernemer geworden. Mr. Beast heeft al een tijdje een online hamburgerbezorgketen. Dat gaat zo goed dat hij gisteren ook voor het eerst een fysiek restaurant opende. En vlak voor opening twitterde hij dat hij zelf ook aanwezig zou zijn en wat burgertjes zou omdraaien. En het gevolg? This is crazy. Bro, I can't even hear. Ja, dat zijn ongeveer 10.000 mensen. En dat gebeurde in minder dan 10 minuten tijd. We waren allemaal naar zijn restaurant gekomen. Volgens de YouTuber zelf heeft hij dan ook het record gevestigd van de meest verkochte hamburgers op een openingsdag. 4. Wanneer ben je oud genoeg om te beginnen met motocrossen? Weet wel, met zo'n motor over een parcours van heuvels racen. Nou, de ouders van Junior Mulder vonden dat hij op zijn 4e het wel kon proberen. En volgens zijn trainer, Erik Eggens, meervoudig Nederlands kampioen motocross, heeft hij talent. Het is te zien bij RTV Noord. Hoe die staat, dat gaat eigenlijk vrij natuurlijk. Ook hoe die het gas bedient. Weet je, het is niet heel onbezonnen of zo. Het is niet zo van, ik geef gas en ik zie wel waar ik eindig. Maar hij kijkt eerst waar hij naartoe wil en waar hij wil eindigen. En daarna dan past hij zijn snelheid daarop aan. En Junior zelf laat weten dat hij er ontzettend veel plezier in heeft en het vooral heel leuk vindt om op 1 wiel te rijden. 3. De energiecrisis raakt Britse huishoudens nog harder dan de Nederlandse, zo lijkt. This Morning, luchtige ochtendshow op televisiezender ITV, haakt in op die actualiteit. Kijkers kunnen bij het dagelijkse Rad van Fortuinspel naast een fors geldbedrag nu ook een andere prijs winnen. De energierekening van 4 maanden. £1,000 voor energy bill. It is going to be... It's your energy bill! Oh my God, thank you. We're paying your energy bill for 4 months. Oh, fantastic. Oh, what a relief. Thank you very much. Listen, well done you. Hoewel sommige mensen de humor er wel van inzien, zijn de reacties overwegend negatief. This Morning is dystopisch geworden, zegt een televisiecriticus. Alsof je in een aflevering van de grimmige serie Black Mirror bent beland. 2. Het collegejaar is begonnen, hadden we het net al eventjes over, hè, met prinses. Een reddingsorganisatie waarschuwt daarom nieuwe studenten: blijf uit de buurt van grachten als je een drankje op hebt. Het gaat namelijk vaak mis, legt deze onderzoeker uit. De combinatie water en alcohol is erg gevaarlijk, want een dronken iemand die in het water terechtkomt, die beschikt niet over het reactievermogen en de reflexen om boven water te komen. Elk jaar vallen er tientallen studenten in het water. En experts hopen dat er meer trappetjes komen op grachten in de buurt van cafés, zodat mensen ook uit het water kunnen klimmen. 1. En onwerkelijke beelden vandaag uit Noord-Brazilië. Daar troffen schippers midden op zee een man aan die dreef in een toch wel opmerkelijk object. Het was een koelkast. Je hoort hem roepen, hè? Agua, agua, water, water. Hij was 11 dagen eerder erop uitgegaan met een vissersboot. Maar die ging lek en die zonk. De visser kon niet zwemmen en dus was hij dolblij dat hij op dat moment een koelkast voorbij zag drijven. Ja, best surrealistisch als je mij vraagt, maar daar is hij ingeklommen en in de koelkast is hij naar eigen zeggen 11 dagen blijven ronddobberen. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee, oeh, wat een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans voor Tadić. De goal voor Ajax. Schitterend uitgespeeld. Woensdagavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Rangers FC. Maar nou heeft hij hem niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister lekker sport hier op NPO Radio 1. Champions League voor Ajax. Woensdagavond om 6:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. 6 uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. hoort u over Nederlandse boeren. Die mochten altijd meer mest per hectare over hun land uitrijden dan hun Europese collega's. Maar die uitzonderingspositie raken ze kwijt. En dat is toch een domper voor de boeren opnieuw. Over de betekenis van deze maatregel praat ik met onze verslaggever Thomas Pekschoor. Hier is het NOS-journaal. Levi van Eck. Liz Truss is gekozen tot de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. De 47-jarige Truss kreeg van de leden van de partij ruim 20.000 stemmen meer dan haar concurrent Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën. Correspondent Fleur Launsbach vertelt wat we van de nieuwe Britse premier kunnen verwachten. Liz Truss is iemand die staat voor de conservatieve kernwaarden, zoals ze dat zelf zegt. Dat is lage belastingen, een kleine rol voor de staat en een vrije markt. En die principes, daar heeft ze ook campagne op gevoerd en daar heeft ze dus ook de steun van de partij op gewonnen. Een ander aspect dat heeft bijgedragen aan haar overwinning is dat Truss haar beloftes vaak nakomt. Verder staat ze bekend als een minister die hard werkt. Het is niet iemand die heel goed campagne kan voeren, maar wel iemand die wordt gezien als authentiek en als iemand die ook levert op haar beloftes. En ja, onder die slogan heeft ze dus ook de harten van de Conservatieve Partij gewonnen. Truss wordt morgen door de Britse koningin Elisabeth beëdigd. De NS was niet goed voorbereid op een grote landelijke storing die op zondag 3 april het treinverkeer stillegde. Dat concludeert het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement na onderzoek. De NS had de storing in het IT-netwerk onderschat. Zo lag er geen plan voor het inzetten van alternatief vervoer. Ook de communicatie naar reizigers en het eigen personeel verliep niet goed. De beslissing om het treinverkeer vrijwel de hele dag stil te leggen was uiteindelijk onvermijdelijk, stellen de onderzoekers. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben 5 mensen klachten gekregen nadat iemand een onbekende vloeistof door het hek had gespoten. Ze zijn behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader. In de zaak van de Rosmalense flatmoord is Rob B. vrijgesproken. Ruim 15 jaar geleden werd hij veroordeeld voor doodslag op zijn 37-jarige vriendin. B. heeft altijd ontkend. Hij heeft 14 jaar onterecht vastgezeten. Prinses Amalia is vandaag begonnen met haar studie in Amsterdam. Ze volgt de bachelor Politiek, Psychologie, Recht en Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Om de start van haar studietijd te markeren was er vandaag een fotomoment met de 18-jarige prinses. De verkiezingen in Kenia worden niet overgedaan. Oppositieleider en verliezer van die verkiezingen, Odinga, was naar de rechter gestapt om de uitslag van vorige maand aan te vechten. Volgens hem was er sprake van fraude. Maar het Hoge Rechtshof heeft hem ongelijk gegeven, zegt correspondent Saskia Houtuin. Er was volgens het Hof geen sprake van kiezersonderdrukking, geen bewijs van stemfraude. En het feit dat 4 van de 7 leden van de kiescommissie niet achter de uitslag stonden, dat neemt volgens het Hof niet weg dat het stem- en telproces eerlijk zou zijn verlopen. Ze waren daar tot aan het einde bij betrokken volgens het Hof. Dus volgens hen verandert dit de uitslag niet dat William Ruto deze verkiezingen heeft gewonnen. Odinga had al gezegd de uitspraak van het Hof te accepteren. Zijn tegenstander, William Ruto, wordt volgende week beëdigd als president van Kenia. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de natuurbrand in de Mariapil bij Greensveen. Dat meldt de veiligheidsregio aan 1 Limburg. Gisterochtend was de verwachting dat het nablussen nog enkele dagen zou duren. Maar vandaag blijkt dat het gevaar voor een nieuwe ontbranding geweken is. De natuurbrand brak vorige week woensdag uit en legde een gebied van 40 hectare in de as. De controle over het natuurgebied wordt nu overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het weer. Vanavond trekken onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land. Vooral in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kans op veel neerslag. Vannacht koelt het af naar 16 tot 19 graden. Morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan 25 tot 30 graden. En Helene de Geest, waar staat het nog vast? Op niet zo heel veel plaatsen meer. En de vertraging is ook op de meeste plaatsen heel erg weinig. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je wel iets meer vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Daar moet je rekening houden met bijna een kwartier oponthoud. En een andere file die veel oponthoud oplevert is die op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum, namelijk 25 minuten. Staat daar een auto met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekering of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. De manier waarop we werken verandert, ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. NPO Radio 1. NOS NTR. Een flinke tegenvallen voor Nederlandse boeren, want ze mogen minder mest uitrijden doordat een Europese uitzonderingsregel wordt afgebouwd. Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei daar vandaag dit over. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Maar het resultaat had wat mij betreft ook wel anders mogen zijn. Dit zorgt ervoor dat er weer een klap op de sector afkomt. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Ja, want bijna 17.000 veehouders rijden meer mest uit over hun land dan in Nederland dan eigenlijk is toegestaan. Ze maken gebruik van de zogeheten derogatieregeling. Nederland kreeg jarenlang een uitzondering van Brussel om dit te mogen doen. Maar die uitzondering zal worden afgebouwd. En dus hebben veel veehouders er weer een probleem bij. Onze verslaggever Jeroen de Jager is bij Alwin Pleiter, melkveehouder in Zalk, en praat met hem over de gevolgen. Flats, daar komt het eruit. Dit zijn de boosdoeners hier, deze 100 koeien, Alwin Pleiter. Die veroorzaken al die mest. Nee, helemaal niet. Dit zijn de goudmijnen. Het is goud wat eruit komt. Het is goud wat eruit komt? Ja. Maar het moet minder. U heeft een derogatieregeling waarmee u meer mest mag uitrijden dan formeel is toegestaan. Normaal is het 170 kilogram per hectare. U mag naar 240 zelfs. Ja. Als die derogatieregeling eraf gaat, wat betekent dat voor u? Dat betekent voor ons nu extra 20 vrachtauto's mest moeten er van het bedrijf afgevoerd worden. Die je normaal over het gras uitrijdt? Die we normaal thuis mogen houden, waar we onze grondkwaliteit mee op peil houden, onze productie van onze gewassen op peil houden, moeten extra weg. Dat is 600 kuub bij elkaar. Dan rekenen we met een prijs van 20 euro de kuub, keer 600. 12.000? 12.000. Vervolgens moet daar wel meststoffen voor terugkomen en dat mag ook. Dus u gaat mest afvoeren en gaat mest, kunstmest kopen? Ja, u kijkt al heel vreemd, maar ik vind het ook heel vreemd. Dan moet er kunstmest teruggekocht worden voor 3 euro de kilo zuivere stikstof. Dat is op dit moment dagprijs en die wordt middels gas geproduceerd. We weten allemaal wat gas op dit moment doet. Dus ik verwacht dat die duurder wordt, maar we gaan uit van een dagprijs van vandaag. Kost me dat nog een keer 7.500 euro. Dus even op de sigarendoos zo starten wij al onze berekeningen. Zit je al op 20.000? 20.000 euro, dit hele verhaaltje hebben we er weer extra bij. Maar wordt gecompenseerd, zegt de minister. 130 miljoen wordt er vooruit getrokken. Ja, ik ga daar een beetje van zuchten, want waar gaat dat van gecompenseerd worden? Groningen is nog niet gecompenseerd, toeslagen zijn nog niet gecompenseerd. Ik heb er geen vertrouwen in de compensatie en het is helemaal niet nodig. Waarom is het niet nodig? Ik begon net, goud ligt er achter die koe. Als wij de kans krijgen om onze mest mogelijk te bewerken, en dat kan al, alleen het moet allemaal gevalideerd worden. Dat je die kunt bewerken, dat je je stikstof scheidt en fosfaten en kalies. En dat je dan je graslanden, we hebben hier hoofdzakelijk graslanden met een klein beetje maïsland, op maat gaat bemesten. Want daar ben ik een zeer groot voorstander van. Elke boer moet apparatuur hebben om dat te bewerken. Die technieken die zijn er op dit moment. Kijk, dat verwacht ik van de minister, dat hij zegt, we gaan u helpen. Maar hebben we er nog tijd voor om dit allemaal te doen? Als je wilt, is er altijd tijd. Dus u zegt tegen die minister, geef dat een kans. Ja, dat is gewoon noodzakelijk, want anders zie ik het niet. Ik zou niet weten hoe het anders moet. Nou ja, stel, u moet die 20.000 op gaan hoesten jaarlijks. Is dat niet te doen gewoon? Nee, dat zal betekenen voor een heel groot aantal. Ik ga dat nu op dit moment niet zeggen, want het is te vers. Dat is voor ons einde oefening. Want het is nooit een einde. Dan wordt het een heel, in ieder geval simpel zat, 20.000 in de min aan het begin van het jaar. Dat is het verhaal van Alwin Pleiter, melkveehouder in Zalk. Ik praat door met Thomas Pekschoor. Die volgt dit dossier voor de NOS. Minister Staghouwer, Thomas, heeft vanmiddag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij tekst en uitleg geeft over het afbouwen van deze regeling. Wat staat er in die brief? Ja, dat het hem vreselijk spijt. Dat hij weet dat de boeren hier de afgelopen maanden al, maar ook de komende maanden nog weer wakker van zullen liggen, omdat het ze zoveel geld kost. Maar dat er in Brussel gewoon geen beter resultaat te halen was. Nederland raakt die uitzonderingspositie op het gebied van het uitrijden van mest kwijt. En nou zegt de minister toe dat er een compensatie voor boeren komt. Jeroen de Jager had het daar ook over. 130 miljoen euro, zei hij. Wat is daar al duidelijkheid over gekomen? Ja, er is wat duidelijkheid over, nog niet tot in alle details. Maar wat er wordt gezegd is, er is 130 miljoen voor uitgetrokken. Dat hoorde je net daarnet ook al even. Dat is een hoop geld, maar het is wel verdeeld over 3 jaar. Je moet je daar ook bij bedenken dat die boeren dus heel veel meer geld gaan betalen voor het afvoeren van hun mest, voor het aanvoeren van kunstmest. En dat die 130 miljoen wat dat betreft dan toch wel een schijntje is, want daar gaan ze uiteindelijk echt niet al die nieuwe kosten van kunnen betalen. Maar minister Staghouwer heeft er wel een doel mee. Hij hoopt namelijk boeren zover te kunnen krijgen dat ze daar grasland voor laten staan. Je moet namelijk weten dat bij die uitzonderingspositie was bedongen dat boeren gras op hun land moeten laten staan. Geen mais of andere gewassen moeten verbouwen, maar gras. Omdat dat namelijk ervoor zorgt dat nitraat, het spul waar het allemaal over gaat, dat dat ook wordt vastgehouden in de grond. Nou, dat is dan het doel in ieder geval van minister Staghouwer, om dat nog zo te laten in ruil voor die 130 miljoen. En Nederland had dus een uitzonderingspositie in Europa. Wat was daar het idee achter? Ja, ooit was het idee van Nederland in 2006 dat wij een heel ander land hebben dan veel andere landen. In dit land regent het vaak, zoals we allemaal weten, behalve deze zomer dan. Maar goed, het regent wel vaak en daardoor kan het land beter tegen het grote hoeveelheden mest dan andere landen kunnen, was het idee. En op basis daarvan heeft Nederland die uitzonderingspositie gekregen. Je zou kunnen zeggen een heel succesvolle lobby van het ministerie van Landbouw. Maar er zat destijds ook wetenschap achter dat dit daadwerkelijk mogelijk was. Ja, dat blijkt nu dus toch ingewikkelder. Want waarom wordt die uitzondering dan nu stopgezet? Ja, omdat blijkt dat de waterkwaliteit, en dan gaat het met name over het grondwater, dat die in Nederland gewoon niet goed is en dat die ook niet snel genoeg verbetert. Dat verschilt wel in het land, hoor. Want de boer die je net hoorde, Alwin, die zit op kleigrond. Daar is eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem met het kwaliteit van het grondwater. Maar bijvoorbeeld op zandgronden, in de Achterhoek, in Twente, in Brabant, daar zijn wel grote problemen en dat verbetert maar niet. En de Europese Commissie heeft al heel vaak aan Nederland gezegd, jullie moeten dat verbeteren. En toch is dat tot nu toe niet gelukt. En daardoor is die uitzonderingspositie, want die mest die heeft invloed op de waterkwaliteit. En die uitzonderingspositie is dus daardoor komen te vervallen. En is al bekend wat het effect gaat zijn voor de natuur? Nee, eigenlijk niet. Het is heel onduidelijk. Want het is ook helemaal niet zo zeker dat het daadwerkelijk goed gaat zijn voor de natuur. Het gaat er bijvoorbeeld over of boeren daadwerkelijk gaan stoppen. Want als ze niet gaan stoppen, dan gaan ze dus die mest afvoeren. Dan wordt er vervolgens kunstmest gehaald. Nou, kunstmest wordt geproduceerd met veel gas. Dat levert weer CO2 op. Dus het zou dan kunnen dat het wel goed is voor de grondwaterkwaliteit. Maar dat er vervolgens weer andere problemen ontstaan. De hoop van Brussel zal zijn dat dat allemaal niet gaat gebeuren. En dat boeren eieren voor hun geld kiezen. En denken, ja, het wordt nu zo duur om nog boer te zijn. Ik stop ermee. En dan neemt natuurlijk het aantal dieren in Nederland af. En dat zou dan wel weer goed zijn voor allerlei milieuproblemen, denken ze in Brussel. Maar ja, je moet nog maar afwachten of het ook daadwerkelijk zo gaat werken. Ja, dat is misschien wel ijdele hoop, hè? Want als het zo onduidelijk is wat het afschaffen van die uitzondering doet met de kwaliteit van de natuur, waarom is het Staghouwer dan niet gelukt om Brussel te overtuigen dat die uitzonderingspositie overeind moet blijven? Nou, als ik het nou moet inschatten, dan is Staghouwer eigenlijk gewoon te laat geweest. Want we hebben de afgelopen jaren zoveel regels op het gebied van landbouw. In Brussel zijn we niet nagekomen. Zoveel afspraken zijn we niet nagekomen. Dat Brussel uiteindelijk heeft gedacht, hier moet het maar een keer afgelopen zijn. Thomas Pekschoor over het uitrijden van mest. Meer daarover op onze website. Moet je even naar nos.nl. De files, Helene de Geest. Ja, die zijn bijna opgelost, behalve dan op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Want daar sta je nog 25 minuten vast tussen Sliedrecht en Gorkum. De oorzaak is een auto met pech en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Dus meer nieuws. De vrachtwagenchauffeur die vorig jaar een motoragent doodreed in Rotterdam zegt zich daar weinig van te herinneren. Dat bleek vandaag bij de start van de rechtszaak. De chauffeur kwam daar aan het woord, zegt verslaggever Nasra Habiballah. Nou, de verdachte zei vanmorgen dat het een ongeluk was. Dat hij de agent eigenlijk pas zag toen hij vlak voor de vrachtwagen reed. Hij werd ook een aantal keer emotioneel. Maar ook op veel vragen wil hij geen antwoord geven. Hij zegt dat hij een groot deel van eigenlijk wat er allemaal daarna gebeurde, ja, zich niets meer kan herinneren. En dat hij daar dus eigenlijk niks meer over kan zeggen. Morgen komt het Openbaar Ministerie met een strafeis. En de nog laatste werkende reactor van de kerncentrale bij Zaporizhia is losgekoppeld van het Oekraïnse stroomnet. Dat meldt het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Volgens het bedrijf komt dat door Russische beschietingen. En netbeheerder Liander heeft in Flevoland tientallen telefoontjes gekregen van kapotte apparatuur na de stroomstoring van afgelopen vrijdag. Die ontstond door kortsluiting en brand bij een hoogspanningsstation. Netbeheerder Liander denkt dat de vrijgekomen hoogspanning bij de storing via de grond naar huishoudens is geleid. En dat daardoor mogelijk de apparatuur kapot is gegaan. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag plaatst het platform Feminist een foto met een groep vrouwen en non-binaire met ontbloot bovenlijf. De foto is een reactie op de cover die het tijdschrift Linda half augustus publiceerde, met daarop 5 bekende vrouwen met ongeveer dezelfde pose. Ontbloot bovenlijf en handen over de borsten. De bedoeling was van het blad, zoals ze zelf zeiden, om de tiet te vieren. Om op de barricade te gaan voor de preutsheid over blote borsten. Maar het blad kreeg vooral kritiek. Afgebeelde vrouwen leken volgens critici te veel op elkaar. De Nederlandse vrouw is veel diverser. Is er in allerlei soorten en maten. Een van die critici is Laura van der Heijden van het platform Feminist. En om die reden creëerde zij de foto. Laura, goedenavond. Goedenavond. Vertel eens, wat zien we op de foto? Op de originele foto bedoel je dan, denk ik, hè? Sorry, wat zeg je? De foto die wij hebben nagemaakt of de originele foto? Nee, die jullie hebben nagemaakt graag. Ja, nou ja, wij hebben dus de foto eigenlijk precies proberen na te maken, maar dan met veel diversere mensen. Dus je ziet echt eigenlijk het ontbloot bovenlijf van iemand in een rolstoel, van iemand die in transitie is, van een non-binair persoon en van allerlei verschillende lijven. Eigenlijk zoals wij de Linda-cover heel graag hadden willen zien. Want kan je nog eens omschrijven hoe de Linda-cover eruit zag? Eigenlijk wat je net zelf ook al zei. Dat was een foto van 9 bekende Nederlanders. En allemaal echt fantastische mensen, hoor. Het is totaal geen aanval op die mensen of op de Linda. Mm-hmm. Maar wel allemaal slanke vrouwen die eigenlijk heel, heel erg in het schoonheidsideaal passen. En als we het dan hebben over vier de tiet en vier de diversiteit. dan moeten verschillende borsten laten zien worden. En dan denk ik, waarom is er niemand in een rolstoel? Waarom zijn er zo weinig mensen van kleur? Dus ja, vandaar. En hoe heb je de mensen gevonden? Hoe kwam jouw groep tot stand? Nou, het begon voor mij eigenlijk een beetje als een grapje. Omdat ik mijn kritiek uitte via Instagram. En daar reageerden gewoon zoveel mensen op dat ik zei van, nou ja, zullen we dan zelf maar de foto namaken? Mm. En toen kreeg ik echt meer dan 200 aanmeldingen van mensen die wel op de foto wilden. En ja, maar dat is interessant. Want de hoofdredacteur van Linda heeft gezegd dat het juist heel moeilijk was om mensen te vinden. Ja, dus dat was voor mij ook inderdaad heel interessant. En toen dacht ik, oké, de mensen zijn er dus wel degelijk. En nou ja, kijk, die 200 mensen op de foto op korte termijn, dat lukte mij dan niet. Dus wij hebben er wel bewust voor gekozen om de cover na te maken met 9 personen. Maar ook die personen, die hebben we echt niet aan hun oren mee moeten trekken. Dat waren gewoon mensen die met allerliefst op de foto wilden. En ik denk dan van, hè, als je de Linda bent en je hebt zoveel mensen in dienst en je hebt alle tijd en budget. Mm. Als ons dat binnen 1,5 week lukt, dan moet dat zo'n blad toch ook lukken. Ja, wat heeft het met jou gedaan toen je het eindresultaat zag en publiceerde? Ik was best wel geëmotioneerd, moet ik zeggen. Ook omdat ik gewoon, ik ben nu bijna 28, maar ja, als jonge meid heb ik zulke beelden ook niet gezien in magazines en op tv. Dus als je dat dan zelf kan neerzetten, als dat zo fantastisch goed wordt ontvangen en als je reacties krijgt dat heel veel mensen en ook heel veel jonge mensen zeggen van, oh ja, dit is wat we willen zien, hier herken ik me in. Ja, dat emotioneert me enorm. En heb jij al een reactie gehad van Linda zelf, van het blad zelf, van de hoofdredacteur bijvoorbeeld? Ja, toevallig wel. Ja, in eerste instantie hadden zij vanmiddag de foto ook gedeeld op hun Instagram, maar eigenlijk niet met een statement erbij of zo, maar meer van, hè, mooi initiatief dat jullie dit hebben gedaan. Toen heb ik zelf contact met ze opgenomen en gewoon heel aardig laten weten dat mochten ze een keer rond de tafel willen, dat ik daarvoor opensta. En toen kreeg ik daar reactie op dat er morgen contact wordt opgenomen met me. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, en wat hoop jij dan dat eruit gaat komen? Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Maar ik hoop vooral dat ze openstaan voor, kritiek wil ik het bijna niet noemen, want dat heeft zo'n negatieve connotatie. Maar dat ze het in het vervolg beter willen doen. En dat begint naar mijn idee ook gewoon echt intern. Als er intern gewoon achter de schermen verschillende perspectieven zijn, dan is er vast wel iemand die wel denkt van, hey, zullen we ook iemand die non-binair is of die trans is op de cover zetten? Maar als die mensen er binnen je bedrijf te weinig zijn, dan is dat ook moeilijk om dat als bedrijf te uiten. Dus voor mij begint het daar. En ik hoop dat duidelijk is voor de Linda, maar voor heel veel media. Ik ben benieuwd wat het gesprek op gaat leveren. Laura van der Heijden, dank dat je hier even wat uitleg wilde geven over die andere foto die nu dus ook door Linda omarmd wordt. Dank je wel, Laura van der Heijden. We gaan naar het volleybal nog eventjes. Nederland-Oekraïne op het WK. Maarten, hoe gaat het met Nederland? Ja, niet goed. En ik zit echt met verbazing te kijken, want Nederland zakt echt door zijn ondergrens heen. Het is geen schim van wat het eerder was, dit toernooi. Toen was het sprankelend en lukte alles aan Nederlandse kant. En nu veel te veel eigen fouten. Als je kijkt naar de eerste twee sets, 16 eigen fouten. Nou, dat zijn dus 16 punten die je aan de tegenstander geeft. En zo wint Oekraïne ook de tweede set. Oekraïne dat ook nog sterk staat te blokkeren tegenover Nederland. En Oranje komt er op geen enkele manier door. 25-16 was het in de eerste set. 25-19 in de tweede set. En ik ben heel benieuwd of Nederland hier nog onderuit gaat komen. Nederland moet in ieder geval het eigen niveau gaan halen. En dan moet het gewoon tussen aanhalingstekens kunnen tegen Oekraïne. Maar voorlopig is dat eigen niveau veel te ver weg. Nog even naar Duitsland. Het houdt 2 van de 3 laatste kerncentrales langer open. Aan het einde van het jaar zouden ze dichtgaan. Maar om er absoluut zeker van te zijn dat de energievoorziening in Duitsland in de winter gegarandeerd is, beslist de Duitse regering nu even anders. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Met wat voor problemen houdt Duitsland dan rekening in de winter? Nou, men heeft een stresstest gedaan. Ze hebben heel goed gekeken naar, laten we zeggen, de worst case scenario's. Hè. Wat als de gasimporten uit Rusland deze winter helemaal wegvallen? Wat als we een extreem strenge winter hebben? Ja, dan gaat natuurlijk het energieverbruik extra omhoog. Is er dan wel voldoende stroom in de netwerken om Duitsland, om die economie, om alle huishoudens draaiende te houden? En het antwoord lijkt te zijn, de persconferentie loopt momenteel, lijkt toch wel te zijn dat er in extreme gevallen op bepaalde plekken in Duitsland echt stroomtekorten kunnen ontstaan. Dat komt omdat er een scheefgroei in Duitsland bestaat. In het noorden en het noordoosten van Duitsland heb je relatief veel stroom die wordt opgewekt. Denk aan windenergie, denk aan de energie die via de zeehavens binnenkomt. En in het zuiden wordt veel minder stroom opgewekt, maar daar is natuurlijk heel veel industrie. En die imbalans die moet opgevangen worden. Er is niet genoeg transport van energie, van stroom van noord naar zuid. En dus moet men nu toch besluiten om die nog openzijnde kerncentrales, ook in het zuiden, om die in ieder geval tot de lente online te laten als reserve, als backup voor als het echt mis zou gaan. Ja, en kan dat dan zomaar? Want Duitsland heeft jaren geleden al besloten dat alle kerncentrales dicht moeten. Kan het die laatste dan zomaar langer open houden? Nou ja, inderdaad, je zegt het heel goed. Sinds 2011 deed men kernenergie in de ban. Bijna alle kerncentrales zijn inderdaad dicht. Op die drie na. Nou, die zouden eind van het jaar dicht gaan. Maar men heeft zich in Duitsland het natuurlijk wel heel erg moeilijk gemaakt de afgelopen jaren. Ze stappen tegelijkertijd uit kernenergie, uit kolen. Om vervolgens vol in te gaan zetten op gasimporten uit Rusland de laatste jaren. Nou, dat is natuurlijk een rampzalig scenario gebleken. Want nu met de oorlog valt die gasimporten natuurlijk helemaal weg. Men wil nu proberen tijdelijk voor een klein beetje die kerncentrales open te houden. Dat betekent dus niet een geheel door laten lopen van die kerncentrales. De regering denkt nu dat ze dat kunnen doen zonder de wet te hoeven aanpassen, zonder dat het parlement eraan te pas hoeft te komen. En dat betekent dan dat die kerncentrales als het ware nog een beetje nagloeien tot april. En dat daarmee de energie opgewekt wordt die nodig zou zijn in geval van een noodgeval. Ik ben benieuwd. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn over de uitdagingen in Duitsland als het gaat om energie. Het plan van het kabinet hier om vermogensbelasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in plaats van een fictief rendement gaat een jaar later in. In het regeerakkoord was afgesproken dat per 2025 in te laten gaan. Maar dat is niet realistisch, schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Roel Bolsje is nog even hierover. Waarom gaat het niet door? Nou, inderdaad, wat je net al zei, de staatssecretaris die vindt het niet realistisch. Die had om een advies gevraagd aan Capgemini. Die hebben in een rapport geschreven van het is niet realistisch om het zo snel in te voeren, want het is veel te complex. Je moet veel te veel gegevens van de belastingplichtigen vragen. Dat kunnen de computersystemen niet aan van de Belastingdienst. Ja, de computersystemen van de Belastingdienst zijn wel vaker een bottleneck op het moment bij het invoeren van nieuwe regelingen. En dus ook hierbij. Maar het is niet alleen een technisch probleem bij de Belastingdienst, want het vraagt ook nieuwe wetten. En binnen de coalitie wordt er ook verschillend gedacht hoe dat nieuwe systeem eruit moet gaan zien. Dus daar is nog geen knoop over doorgehakt. En zolang er geen knoop doorgehakt wordt, dan kan er ook niet gewerkt worden aan een computersysteem. Dus het is niet realistisch om het al in 2025 in te laten gaan. Ja, tenzij je die knoop doorhakt. Maar waarom wilde het kabinet eigenlijk van het huidige systeem af? Ja, het huidige systeem, of eigenlijk het systeem, een aantal jaar geleden ging uit van een fictief rendement. Er werd een inschatting gemaakt over hoeveel winst je kon maken op je vermogen. Maar in werkelijkheid werd dat rendement niet gehaald en betaalden mensen eigenlijk te veel belasting. Nou, met die dalende rente natuurlijk. Met die dalende rente en ook met investeringen en beleggingen die brachten minder op. Dus en de lage spaarrente inderdaad. Toen het kabinet heeft afgesproken bij het maken van het coalitieakkoord, dat vinden we niet eerlijk, daar willen we eigenlijk van af. Maar die werden ook nog eens ingehaald door de werkelijkheid, want de groep spaarders die had een rechtszaak aangespannen en die zei we vinden het niet eerlijk. En de Hoge Raad gaf ze daarin gelijk. Dus het was niet alleen het kabinet dat er vanaf wilde, maar ook de Hoge Raad die zei het systeem moet op de schop. En toen kwam er dus een tijdelijke regeling. En dat vroeg natuurlijk nog meer capaciteit van de Belastingdienst. Dus de tijdelijke regeling heeft ook bijgedragen aan deze vertraging. Zo, dat is behoorlijk ingewikkeld geworden. Wat zijn de gevolgen dat het een jaar later pas wordt ingevoerd? Dat het goedkoper wordt voor mensen met een vermogen om in 2025 vermogensbelasting te betalen. Want de tijdelijke regeling is goedkoper voor die mensen. Dat betekent dat de schatkist geld misloopt. Bijna 400 miljoen euro. En dat is alleen maar voor één jaar als het één jaar later wordt ingevoerd. Want de vraag is, kan het in 2026 dan wel worden ingevoerd? En als dat ook niet gaat lukken, dan wordt het alleen maar duurder. Maar goed, dat is over een aantal jaar pas. Politiek verslaggever Roel Bolsius over de vermogensbelasting en het rendement daarop. Dank je wel, Roel. Tot zover Nieuws in Kamp. Straks Dit is de Dag met Hans. Ja, Lara Billy, het ging bij jou ook al over die kerncentrales waar Duitsland zich op herbezint. Nou, ondertussen praat de EU over nieuwe regels voor biomassa. Want is het verbranden van hout opeens toch weer een goed alternatief om aan energie te komen? Daarover zometeen een debat. Hier op Radio 1. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser zit voor u klaar. En morgen zijn we er weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De NS was niet goed voorbereid op de grote landelijke storing op zondag 3 april. Uit onderzoek blijkt dat de NS geen plan had voor het inzetten van alternatief vervoer en slecht communiceerde met de reizigers en met het eigen personeel. De Duitse president Steinmeier heeft namens zijn land excuses aangeboden voor de fouten die zijn gemaakt bij het gijzeldrama op de Olympische Spelen in München in 1972. Bij de terreuractie kwamen destijds 11 Israëlische sporters om het leven. Vattenfall verhoogt per 1 oktober opnieuw de tarieven voor klanten met een variabel contract. Volgens het energiebedrijf zijn de inkoopprijzen op de energiemarkt nu zo hoog geworden dat ze deze wel moeten doorberekenen. Bij gemiddeld gebruik van stroom en gas stijgt het maandbedrag voor klanten naar zo'n €253, al dus Vattenfall. En prinses Amalia is vandaag aan haar studie politiek, psychologie, recht en economie in Amsterdam begonnen. Vandaag was er een fotomoment, maar verder wordt Amalia's studententijd als een privékwestie beschouwd. Het weer: vanavond trekken er onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land. Vooral in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kans op